ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Adam Bielecki, himalaista, zdobywca 5 ośmiotysięczników. Powyżej 8000 metrów liczy się każdy gram, ale w moim plecaku zawsze znajdzie się miejsce na flagę. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieź biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, no to teraz my, bo jest czwarta. Coś mi świta. Jakby ktoś z Państwa się zastanawiał, to powiem, że ta piosenka ma 42 lata i znalazła się na albumie Unu zespołu Perfect. 42 lata, rok 1982. Powiem szczerze, że mi się ziewnęło trochę 3 minuty temu, kiedy Grzegorz Markowski tak zaczął pięknie śpiewać. A prawda też jest taka, że do 6 chcemy sprawić, aby nikomu się ziewać nie chciało. No to myślę, że damy radę i możemy startować. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, Coś mi świta, edycja poniedziałkowa. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie. łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadni, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Tej grupy przedstawiać nie muszę, więc powiem może tyle, że jest 8,5 minuty po godzinie 4, że to trójka, ta poranna, ta wczesno poranna trójka. No i tak się zastanawiałem dzisiaj, jadąc do Państwa rowerem, przepięknie nad Wisłą sobie podróżowałem, kto dzisiaj słucha radia. No na pewno o tej porze, na pewno ci z Państwa, którzy tradycyjnie już są na nogach, ci z Państwa, którzy jeszcze się nie położyli, ci, którzy zbierają się do pracy, no ale przecież dla wielu z Państwa i słuchaczy trójki jest to długi weekend, więc może weekendowicze też dzisiaj są po drugiej stronie, chociaż tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ma długi weekend, to po co ma wstawać tak wcześnie rano? A może po to, żeby posłuchać sobie Pink Floyd z płyty, która jest jedną z najważniejszych płyt, jakie kiedykolwiek zostały nagrane na świecie. Proszę bardzo. Don't get me back to good. cry. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it knows the president. To taki trochę bezczelny zabieg wycinać z takich arcydzieł tylko kawałki, no ale coś trzeba zrobić, żeby chociaż troszeczkę posmakować tego albumu tak rano. Money, formacja Pink Floyd, powtórzę raz jeszcze, bo zawsze mam takie wrażenie, że być może są młodsi słuchacze po drugiej stronie radia. No to niech się uczą dobrej muzyki, która powstała kilka ładnych dekad temu. No to ja teraz na tej zupełnej radiowej ciszy i antenowej ciszy, żeby było wyraźnie, dokładnie i żeby państwo zapamiętali, podam adres mailowy, jaki można wykorzystać, chcąc skontaktować się tutaj dzisiaj z nami. A adres brzmi michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Powiem tak, dziś można pisać w każdej sprawie. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Got to hide your love away. To jest audycja Coś mi świta i właśnie pan Rafał z Łodzi napisał, że coś już mu zaświtało i budzi się razem z programem Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry, odezwał się pan Andrzej z Powiśla. Ja zawsze dodaję, że tak jak dodaje pan Andrzej, że to nie chodzi o Powiśle tutaj warszawskie, tylko o Powiśle jako część Polski. Proszę sprawdzić, gdzie znajduje się ten piękny region w naszym kraju, jeżeli ktoś oczywiście tego nie wie. No to fajnie, budzimy się wszyscy z programem Trzecim Polskiego Radia. No i tak jak można było zauważyć, Pink Floyd, The Beatles, no to taki kącik dla seniora trochę, tak, bo dzisiaj dwa kąciki dla seniora. Ten teraz i jeszcze jeden w drugiej godzinie. A taki jestem z okazji długiego weekendu. No to jeszcze 4 minuty... Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Just can't. Taka prowokacja, jeżeli chodzi o słowa prowadzącego, no bo powiedziałem o tych z Państwa, którzy przygotowują się do pracy, którzy jeszcze nie śpią, którzy już wstali, o tych, którzy mają majówkę. Ale nie wspomniałem dzisiaj nic o kierowcach, a przecież na fali powodzeń naszych kontaktu z kierowcami ostatnio wypada wspomnieć i spytać, no jak tam się dzisiaj podróżuje, czym się podróżuje, no bo to, że z programem trzecim, z trójką, no to wiadomo. Ostatnio cysterna, ostatnio kontenery chłodnicze, ostatnio busy z piekarni, a dzisiaj kto jedzie? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Where's the love song set us free? Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Sunshine on your face, it's in a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Są też tacy słuchacze, którzy tak jak pan Ignacy z rodziną wybierają się na wakacje właśnie. No to gdybym był niegrzeczny i taki zazdrosny o to, że ktoś gdzieś jedzie sobie teraz podróżować, to zadedykowałbym kolejny utwór właśnie wszystkim turystom i przesłanie z tytułu kolejnego utworu. A tytuł kolejnego utworu to Trzy noce z deszczem. Zwyczaj

24 do 5, trójka, coś mi świta, Janis Joplin oczywiście, to dla tych z Państwa, którzy być może nie wiedzą, a którzy być może notują piosenki, które emitowane są w dzisiejszym wydaniu, w poniedziałkowym i majówkowym, do którego Państwo też przysyłają zdjęcia i tego się obawiałem. A propos kierowców, pan Krzysztof wysłał zdjęcie dwóch, trzech podobnych do siebie samochodów. Z moją wiedzą na temat motoryzacji może nie jest najgorzej, ale jak miałbym określić markę, chociaż ona jest napisana w treści tego maila, no ale chyba nie mogę mówić takich rzeczy na antenie. Powiem, że to taka duża, żółta ciężarówka. No i mimo tego, że któryś z słuchaczy ostatnio napisał i przesłał definicję tira, no to śmiałbym powiedzieć, że są to trzy tiry, do których jeszcze można doczepić taką wielką przyczepę. O tak, także takim sprzętem pan Krzysztof dzisiaj podróżuje do Oxford, a pan Andrzej o 8 startuje do Paryża, póki co jest z programem trzecim Polskiego Radia i ze swoją żoną Krystyną. I my serdecznie Państwa pozdrawiamy. Budzimy się, majówkowo się budzimy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji, bo może lubią Państwo przy porannej kawie chwycić za telefon i napisać tutaj do nas na myśliwiecką 357 michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z jednej strony jest tutaj frajda, że dostajemy od Państwa informacje. Z drugiej strony na pewno Państwo się cieszą, kiedy prezenter radiowy cytuje te maile na antenie. No nie jest tak? Pewnie, że jest. Music of your life. Londynu i nazywają się Ezra Collective. To ich najnowszy utwór Ayala albo Ajala. Do teraz nie wiem to, o czym powiedziałem w piątkowej tonacji trójki, ale tutaj chodzi o dźwięki, o piękny, klimatyczny jazz pomieszany z wyspiarskimi różnymi akcentami. No i taką muzykę prezentują na swoich płytach ci młodzi, utalentowani muzycy właśnie z Londynu. 14 minut do godziny 5, a ja dzisiaj tak sobie pomyślałem, że złamię niektóre zasady, których się trzymam i których na przykład trzymałem się w minionym tygodniu i powiem Państwu dwa słowa, ale dosłownie dwa słowa o pogodzie. No, aplikacja mi podpowiada miasto stołeczne Warszawa i proszę mi wybaczyć, mówię do słuchaczy z innych miejsc w Polsce i na świecie, że nie wspomnę o tym, gdzie jest jak, ale w Warszawie teraz 13, a w ciągu dnia pełne słońce i 25. No, takich informacjach to można mówić na antenie, prawda? Tropiki. No, nie bez kozery o tej pogodzie powiedziałem. Tak też nazywa się producent Michał Urban, który pochodzi ze Szczecina. No i taką piękną, taneczną muzykę tworzy francuski łącznik. To utwór, który przed chwilą specjalnie dla wszystkich tych z Państwa, którzy budzą się dzisiaj z trójką, został wyemitowany na naszej antenie. 8,5 minuty do godziny 5. Autopromocja. Ekologia. Współczesne imperia. Zdrowie psychiczne. Sport olimpijski. Wojny na świecie.

Yeah, my dream is wrong. From the birth to the death. Ależ to była współpraca. Ależ to jest płyta. I jakie to były koncerty. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra, Panny mego dziadka. 2 minuty zostały do godziny 5:00. Tu coś mi świta na antenie Trójki od poniedziałku do piątku, od 4:00 do 6:00. Dzień dobry, mówimy tym, którzy dopiero włączyli radio. No, taki kącik dla seniora. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie.